Yeah, nice na bicie. Myślałeś, że single mesa, ha, to się kurwa zdziwisz. Misja kartka, pena wartka, lecz mówili partacz. Narta, czy jeden raz wam w uszy odpowiadał? Epipalarta, przebrała się miarka. Fakt, idei brak, idzie i tak od lat pod wiatr. Dobra marka, stary smarkacz Majka parskał, jakby SARS miał. Nawet komisja wędkarska chciała opodatkować, mu pancza przeszkadzał, bo nie stał w cieniu, jak pod drzewem trawa miał spadać. Ale jak być w cieniu, pomyśl, kiedy miał 2 metry wzrostu, a wokoło same piony miasta. Komis w tych obrazkach przeradzał się w dramat, ale jego to waliło. Bicie się na barykadach, mówił. Książki pozjadał, lecz nie wszystkie rozumy. Wolał być molem niż kanibalem z brzuchem z gumy. W rapie liczyła się prawda, to dla własnej dumy chciałby żyła ta gra. Obrazować własny umysł, uderzała go głupota i obuda w tych ludziach. Kiedyś marzył, aby w zmianie ich najlepszych mieć swój udział. Umarł, co ty, to by było zbyt błahe dla niego. Co zabawne, dalej wierzy w słuchacza prawdziwego ego. Jego takie wolność łapie w rapie, zatem Lego nie dla niego. Zdolność papier zdeptać własnym szlakiem. W stylu jasnym jak gwiazdy, prawdy rap styl. Być unikalnym, bo smak życia to kontrasty. Wolność jego, którą chcieli ukraść nieraz. Wolność w słowach, sylabach, literach. Wolność, o którą co noc walczył od zera. Wolność artysty, artyst wolny, etc. Wolność jego, którą chcieli ukraść nieraz. Wolność w słowach, sylabach, literach. Wolność, o którą co noc walczył od zera. Wolność artysty, artyst wolny, etc. Wytrysk artyzmu, ósmych zmysłów, cudzysłów niezgaszony dziś tu kondonem racjonalizmu. Liść tu paski kopert awangardzistów. On przyklei znaczki do tych listów i gód. Lecz świat przygód z wiatrem, hartem, pędem. On tam będzie, to nie łatwe, lecz nie pęknie. Lecz go pięknym, lecz ich dźwiękiem. Lekcją będzie, lektor pęknie. Translator wymięknie najpewniej. Wiem, tak będzie, to nie brednie. To nie bezdech, to nie przestaj, to nie werset bez przekleństw. To te miejsce, jego wolność na krześle. Dzisiaj płoną jego wiersze, więc bez ramek powstanie coś więcej niż przestrzeń. Oni mają butelki z benzyną i kamienie, jak kubańskie pomarańcze. Gloria pod ziemię. Gloria te szczere ekipy i soliści tym naprawdę wygranym. Gloria Victis skrzyczy za te prawdziwe pomysły, które miażdżą przemysły. Przemyślmy, czy chcemy gdzieś składać podpisy. Czy chcemy nadruki, okładki, kontrakty. Czy chcemy szacunek za te prawdziwe takty. Akty prawdy w górze łapy, ale takie szczere. Nieliczone w tysiącach, lecz znające tą scenę. Pod ziemię, powtórzę, nie jest na rozstaju. To jest świadoma, długa droga do wolnego raju. Wolność jego, którą chcieli ukraść nieraz. Wolność w słowach, sylabach, literach. Wolność, o którą co noc walczył od zera. Wolność artysty, artyst wolny, etc. Wolność jego, którą chcieli ukraść nieraz. Wolność w słowach, sylabach, literach. Wolność, o którą co noc walczył od zera. Wolność artysty, artyst wolny, etc. Wolność jego, którą chcieli ukraść nieraz. Wolność w słowach, sylabach, literach. Wolność, o którą co noc walczył od zera. Wolność artysty, artyst wolny, etc. Siema Jimmy. Szkoda, że nie nagrałeś swojej zwrotki. Mes ma sample, Jimsa nie ma. Chuj, będzie Zeto.